सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। याद आ रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। तेरी याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। पहले ये न जाना तेरे बाद ये जाना प्यार में, पहले ये न जाना तेरे बाद ये जाना प्यार में, जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना। कैसे आ जा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई, बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई, मेरे दिल की धड़कन मेरी जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़ पा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। Thank you. रही।